ولا تقولن شيء ان اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ربي ان يهديني لاقرا من هذا رشدا. پدی آیت کے اللہ تعالی دری آداب ذکر کری دی. اول کله چې خبره کې د مستقبل زمانی سره نو ان شاء الله وای یو ادب دار دی. دویم ادب دار دی چې کله ستانه ان شاء الله هیر شي او بیا ته ورسو دریات شي نو ورسته بیا وای. دیو جنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی کہ یو کال بعد دا تا انشاءاللہ دریات چی تا یو کار کلی او انشاءاللہ دنب کی رشیو نو کہ یو کال بعد ام دریات چی نو بیام انشاءاللہ پسی وایا. او درم اللہ تعالیٰ یو درم ادب ذکر کرے دیں وقل عصا ایہ دینی لی اقرو من هذا رشدا ستان یو خبر حیر شی نو دا اللہ تعالیٰ نو دا غیر فبارک کی دعا غوڑا چی اللہ تعالیٰ ما تیر آیت کا نو دری آداب پر آیت کی بیانی گی. ولا تقولن لشيء او مؤتا دی اوکار فوارکی انی فاعل ذلك غدا چی قینن زکون کی امدا کار غدن سوالرا. تفسیر مدارک لکلی دی وای فی ما یستقبل من الزمان دین مراد بیا دی سبات نه دی مراد بلکی فی ما یستقبل من الزمان تی مراد نه پراتلون کی زمانہ کی اوکار کین دا غی سر انشاء الله وایا په خبر باندې پوی گئی کنا دا ټکه ډیر بهترین ویل ولی که یو سره دسی وای چې زبل سبب دا کار کوم نو ولی دا غی سر ان شاء الله بیا نه ویلی نو تاسو ته ما دا غی ترجمه وکړه. ولا تقولن او مویل شین دی وسیب سبارکی ان فاعل ذلک غدا چې دا کوون کې امدا کار سبا لره یعنی پی ما یستقبل من الزمان پراتن کې زمانه کې وسا که سبای که بل سبای که کال باد یو کار کلی پی ما یستقبل من الزمان الا یشاء الله مگر کو وړي الله تعالی یعنی ان شاء الله وایا. واذکر ربک او یادو تخبر رب لرا اذا نسیتا کل چیتا هیر کی انشاءاللہ لرا. وذکر رب کی اذا نسیتا دری سلور ترجمی داون پسیرین بیان کری دی. اول ترجمه پکی دارا وذکر رب کا او یادو تخبر رب لرا اذا نسیتا کل چی یادو تخبر رب لرا پا انشاءاللہ سرا اذا نسیتا کل چیتا هیر کی داغا انشاءاللہ او تا تبیا دریات چی تا ننوست دسی خبرو کلا چی زبا دا پلانه کار یواب تا باد کو ما خو انشاءالله دا نیر شو مازیگر دا تداریات شو چلا که ما خبر کرده و انشاءالله میپکنه دیوله نو کرده چی تداریات شی ورسته بیا ہوا ہے. وذکر ربکا او یاد که رخ پا دا رب لرا پا انشاءالله سرا ازا نسی تا کل چی هیر شی ستان دا انشاءالله او رسته رو تداریات شی نو رسته ہوا ہے. دوی مانم پسرینو بین کرده وذکر ربکا او یاد که رخ پا دا رب لرا ازا نسی تا کل چستان انشاءاللہ دا نهیر شی نو بیا استغفار وایا. وذکر ربکا یاد که تخپل رب لرا پا استغفار سرا او پا تسبیحاتو سرا اذا نسیتا کل چهیر شیستان انشاءاللہ او رس رو تبیا دریاد شی نو انشاءاللہ موایا خلیکین استغفار وارا ذکر چی دا اللہ تعالی دا حکم خلاف دیوک استغفار وایا تسبیحات دا اللہ تعالی وایا وقل اوایا عصان ازدیده ایه دینی چه او بخیماتا ربی رب زما لی اقربا دیر نزدی من هازا ردغینا رشدن ده هدایت پا اعتبار سارا دری سمانا دیم تقریبا دری سلور معنی دا هم پا سیرینو بیان کردی یو معنی دادا وقل اوایا عصان ازدیده ایه دینی چه او بخیماتا ربی رب زما لی اقربا من هازا رشده ډیر زیات نږدې د دینه په اعتبار د کامیابی سره. یو مطلب د دې دا چې کلستان یو شی هیر شي نو د خپل رب نه دعا وغواړه وقل او دا ووایه ایهدینی چې وبخی ماته ربی رب زما لی اقرب من هذا ډیر زیات نږدې د دغې نه رشدن د کامیابی په اعتبار سره. یعنی کلستان یو شی هیر شي نو د رب نه دعا وغواړه د هغه څیز په باره کې چې الله نو او هر کله چې تا ته هغه شی یاد شي نو خو یاد شو او که یاد نه شو نو بیا ته دا ووایه زما د خپل رب نه دا امید دی چې ما ته به الله تعالی د دې نه غوره شی راکړي پیدې به زیاتې خیرونه به زیاتې الله تعالی ور تر دې نه بل ښه غوره شی راکړي لی اقرب من هذا رشدا ولبثوا فی کهفهم ثلاث مئة سنین وازدادوا تسعا. په دې آیات کې اوس الله تعالی بیانوي اخبار صحیح د طرفه د الله تعالی نه په واره د اصحاب کهف پوکې چې هغې څومره وخت تیر کړی و ولبثوا فی کهفهم او حصار شوي و دغه اصحاب کهف په هغه غار خپل کې 300 سنین درې سو کال او 9 او زیاتی کړیو پاغه باندې 9 کال په قمری لحاظ باندې قمری حساب باندې 300 او لسکا 300 او 9 کال تیر کړیو اغه سویلو و یا بمګ یو ورځ شوی او یا د یو ورځ نه ولکمې وخت شوی الله تعالی وي 300 کال 300 او 9 کال په غار کې سار شوی 300 او 9 کال قول تو پیغمبر الله اعلم الله تعالی ډیر زیات خپو یاده بیماله بیسو پاغه موده باندې چې دی حساب شوی دی پاغه کې چې دی څومره موده حساب شوی دی نو الله تعالی ډیر زیات خپو یاده پاغه باندې نو الله تعالی ته خبر او کړل الله خپو یاده نو الله سو ویل چې 300 او 9 کال دی پاغه که حب کې پاغار کې حساب شوی دی له غیب السماوات والارض دا علت دی لپاره د ما قبر الله تعالی په دغه حساب کتاب باندې ډیر زیات خپو یاده ولید ځکه خاص الله تعالی لپاره غیب السماوات والارض علم دی رپټو خبرو د اسمانونو والارض د زمکی الله تعالی د زمکی او د اسمان په غیب او په پټو خبرو باندې پویږي ابصر به ډیر زیات خریدون کړي او اسمع او ډیر زیات خاوریدون کړي الله تعالی ډیر زیات دا هو زمیر راجی دی دا ابصر به یو قول لمبسرین دار چې دا هو زمیر راجی دی وحی ته یو معنی دار دو معنی هم پسرینو کړی دي هغه ته وکړي ابصر به تا خپوې شه په دغه وحی د الله تعالی باندې و اسمع او واور دغه وحی په خطر قوانې اسمع به دا به زمیر راجی دی وحی ته نو دغه وحی باندې ځان خپوې کا و اسمع او خواور دغه وحی لره ځکه چې ځان دې پوې کړې نه او صحیح طریقې باندې اوریدلې نه نو نور خلکو ته بیا په څه طریقې باندې بیان کړي دویم قولم بصیرین داره چې دا صغیره تعجب دی او معنا داره اسمع ابصر به الله تعالی ډیر زیات خلیدون کړي او اسمع او ډیر زیات خاوریدون کړي الله تعالی هر څه ویني او الله تعالی هر څه اوري ما لهم من دونه نشته ردی د پاره سوا د الله تعالی نه میولین څوک مددگار ولا یشرک په حکمه احد او ولا یشرک او برخه نور کوي الله تعالی په حکم هي په خپل اختیاراتو کې په خپل حاکمیت کې احدن هیڅ چاله را په خپل حاکمیت کې په خپل اختیاراتو کې الله تعالی هیڅ چاله برخه نور کوي مخکې بار بار تاسو ویل یو نظام عالمی تشریعی دی او دویم نظام عالمی تکوینی دی نو ولا یشرکو په حکم هي او برخه نور کوي الله تعالی په خپل حکم تکوینی کې او دغه سی په خپل حکم تشریعی کې الله تعالی برخه نور کوي احدن هیڅ چالر د الله تعالی سره په نظام عالمی تکوینی کې او یا په نظام عالمی تشریعی کې په دوانو کې الله تعالی سره شریک نشته لري واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتی ولن تجد من دونی ملتحدا تفرید کر کیږي په ما قول باندې او یو ادب الله تعالی بیانوي واتلو ما اوحي اليك ولولا اغتصه چې وحي کېدلی شي تاته من ربک من کتاب ربک ر کتاب در ربستانه د الله تعالی کتاب لولا دویم لا مبدل لکلماته نشته بدلون کې کلمو د الله تعالی لره د الله تعالی کلمې څوک نشي بدلولې یو قول لمبسرین دارې د کلماته نه مراد کلمات د قران کریم ته مراد دی پلي کې څوک تغییر او تبدیل نشي کولای تحریف پکې نشي کولای انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الله تعالی دې حفاظت کړي او دویم قول لمبسرین دارې چې دې دې کې د دین مراد څه شری ولا لا مبدل لکلماته د دین مراد یعنی کم عذاب چې په مخالفینو باندې راځي د الله تعالی کتاب مخالفین دي او په هغه باندې کم عذاب راځي نو هغه عذاب لسوک نشي بدلولې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه لیکلی دي ولن تجد من دونه ملتحدا او هرگز به ونو میتا من دونه سوا د الله تعالی نه ملتحدا زیاده پنای چې الله تعالی چاله پنای ورنکی نو بل څوک چاله پنای نشي ورکولی رد شرک په تصرف شو بده کی واصبر نفسك کما الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم په دې آیت کې الله تعالی بل ادب بیانې نبی صلی الله علیه وسلم ته لکه سرنګ چې اصحاب کهف اغا مالدارو او دنیا پرستو خلکو د ځان نه شړلی او لري کړی حق پرست به کار دي او د موحد د پاره دا په کار دي چې موحدین ځان ته راجمع کی، اگر کاغه فقرای، اگر کاغه غریبان ولی نه او اگر ځان نه ونه شړي جرته، نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه امر ده، او دغه سي نور ټول مؤمنان مسلمانان ته دغه امر ده. واصبر نفسک او ټینګه خپل ځان دره مع الذین دا کسانو سره په مرګرتیا دا کسانو کې یدعون ربهم چې رب لی خپل رب دره، یا یدعون ربهم چې حاجتونه پیش کوي خپل رب ته، بالغدات والعشی سبایو بیگی یریدون وجهه غواړي رضا د الله تعالی، وجهه تفسیر مدارک لیکلی دی یریدون رضا الله تعالی چې الله تعالی رضا غواړي، تفسیر مدارک وي. ولا تعد عیناک عنهم او واد نوړي سترګیستا عنهم دا غینه، یعنی د دنیا زینت ته او د دنیا خایستا مالدارانو ته د غریبانو نستا سترګی مالدارانو ته وانه وړي، بلکې خپل سترګی غریبانو ته وړه. تورید زینت الحیات الدنیا غواړي ته ډول او خایست جون د دنیا. ولا تطع من اغفلنا قلبه، وست الله تعالی بل ادب ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته، ولا تطع او خبره ما منه من د هغه چا اغفلنا قلبه چې غفله کړ دې مونږ از له دغه عن ذکر نه د ذکر زمنګ نه. د دین مراد څه شه دي؟ یعنی الله تعالی په غیبه مهر لګولې دي، مهر په الله تعالی لګولې. مفسرین لیکلي دي په دې کې اشاره د ختم القلب ته. څوک چې د الله تعالی د دین نه غافله دي، درې صفات الله تعالی بیان کړی دي، دا درې صفاتونه په چا کې موجود دي، دا غي سره دوستانه کول او دا غي سره تعلقات ساتل لسی نه دي. یو ولا تطع تابعداری مکه من دا هغه چا اغفل نه قلب او چې غافله کړی دي موږ له دغه عن ذکر نه د ذکر زمنګ نه، یعنی په شرک باندې داغي دغه ختم القلب شوی دی. او دویم وتواهواه او روان دي په خواهشاتو خپل پسې د بدن او د خپل زله په موضوع پسې هغه روان دي، زله چې څه غواړي هغه کوي. وکانه امرهم فروتا او دې کار دغه د حد نه تیرېدل. و وتواهواه هر مشرک او هر بدعتي هغه په خپل خواهشاتو پسې روان دي. وکانه امره فروتا او دې کار دغه د حدود شرعیه و نور تیرېدل، په عقیده کې او په عمل کې د حدود شرعیه و نور تیر شوی دي. دا درې اوصاف چې بچا کې موجود دي، دغه سره دوستانه کول، دغه سره تعلقات ساتل، دا صحیح نه دي شرعا او دغه من نه دي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا. دی آیت کې الله تعالی سلورم تفری بیانې او بل ادب دی. وقل وای پیغمبره الحق من ربکم چې حق ستا د رب د طرف نه دی. تفسیر مدارک لیکلی دی دې کې حق مراد څه شه؟ الحق ای الاسلام والقران. دې کې حق مراد دین اسلام او قران ته مراد دی. وقل وای پیغمبره الحق حق چې هغه قران کریم دی، دین اسلام دی، من ربکم د طرف پر رب تاسو نه دی. فمن شاء نو څوک کې غواړي فل یؤمن نو ایمان دراوړي، ومن شاء او که څوک غواړي فل یکفر نو کفر دیو کی. الله تعالی او ته اختیار نه لري ورکړی چې خلک دې کفر کوي، نه نه دې ته وای تهدید، بس تعالی الله تعالی اختیار درکړی دی، کته ایمان نه وړي نو هم یې راوړ ستاره پاره پیدا، او کته ایمان را نه وړي کفر وکي نو بیا ستاره پاره جهنم دی. انا اعتدنا للظالمین نار، یقینا تیار کړل موږ د ظالمانو لپاره اور. احاط بهم راگیر بکی دیو در رسول دیو قهادی والو نداغی. پا حدیث که راغلی دی دا جهنم دا جهنم دا اور نا سلور دیوالو نا راتاو دی، او دا یو دیوال باندی دا پلنوالی دا دیوال پا پلنوالی باندی سپر دا سلویخ کال سپر لری، سلویخ کال مزل دی پا غی باندی. نو کم دیوال چی راتاو دی داغی نا، نو سلور دیوالو نا تی راتاو دی سلور دیوالو نا، او پا یو دیوال باندی پا پلنو باندی چی سپر کی نو سلویخ کالا پاقی بانی لگی. این اعتادنا یقین تیار کرده منگر زالیمان دو پارا نارن اور احاطو بیهم راگیر بکی دیو در رسول رادیو قهادیو والونا داغی. و ای استغیسو او کدیو دا اوبو دا پارا پریاد وکی، یو غاسو نو پریاد بی قبول کلیشی بی ما این پداسی اوبو سرا کال محلی پشان دا ویلی کلیشوی تامبی بانده، کال محلی ویلی کلیشوی تامبا یا محل ویلی کیگی کله چې د شلشم تیل ختم شي او د هغې په آخر کې هغه خټه پاتې شي هغې ته مهل وی په عربۍ کې. یشوي الوجو او ورتی به مخونه ردیو، د دیو مخونه به ورتی. حدیث کې راغلی دی د هغې تفصیل ویلی شوی دی، کله چې جهنمیان چغې وهي فریاد به وکړي د اوبو دپاره، نو اول به خو ډېر وخت د هغې دا فریاد نه شي قبلېدلی، کله چې فریاد قبول شي خوټکېدلې اوبه به هغې ته راوړلی شي، نو کله چې خولې ته نږدې کړي د مخړه د پوستکی د مخ د غوخې ولري شي د باورتی شي یو غاسو بیماین نو پریاد به قبول شي ودا سی وبو سره کل مهله چې بشان د ولیکړل شوی تانبی باندې دي به یش ویلو جو چې ورته به مخونه لره بیا سو شراب او ډیر ناکار سکل دی وسات مردبقه او ډیر بد زیره د پیدو د غستلو الله تعالی وي ته چې به بیا پیدې اخلي اغه زیتا ته معلوم دی اغه جهنم د پیدو د غستو زیره اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان دغه نه بچو ساتي دغه اوبه په کاردار چې مونږ او تاسو د جهنم دغه حالات او د جنت دغه حالات تیر ځان تر آیات کو د تخویب نو ورسته الله تعالی او ذکر کې بشارت ان الذين امنوا يقننا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړل دي نیک په طریقه را پیغمبر باندې ان لا نضيع یقینا مونږ نه ضایع کو مونږ نه بربادو اجر من احسن عملا اجر او ثواب دغه چا چې خسته عمل کړی دی چا چې خسته عمل کړی دی عقیده برابر ده الله تعالی وی دغه اجر او ثواب هغه نه ضایع کیږي بلکې هغه ته پر اجر او ثواب مینويږي وس تفصیل د بشارت او هغه اجر کمره اولائک لهم دا کسان دی لپاره جنات عدن جنتونه دي د همیشه اوسیدلو تجری من تحت الانهار چې بایګی بلان دي دغه نه ولی د دې درې تفسیرونه مخکې په سورۃ البقره کې بیان شوی دي یو حلون بیها اچولې کیږي ودی او تا پاغه کې په جنت کې مینا ساوره بنگلی من ذهبین د سرو زرونه په جنت کې واد ناری نو هم سرو د سرو زرو بنگلی د سرو زرو بنگلی به د خاص د پاره او اشاره کړه په کې دی تا چې دغه د هجرت په وجه باندې دغه مالدارانو خپل خپلوان نستاسو بنگلی لري کړل ستاسو نه سرو درو سپیندر لري کړل الله تعالی ورته په جنت کې بنگلی درکې جنات عدن جنتونه د همیشواری دی به یې ګلان دی راغینه ولې یو حلونه پیها اچول کیږي ودی ته په جنت کې مینا ساویره هغه بنگړی من ذهب نصرو زرنه ویل بسونه ثیابن او ابا غوندیدی په هغه کې جامې خزرن شنی من سندسین د نارو ریخمونه واستبرق او د پیړو ریخمونه د غټو ریخمونه متکئین فیها علی الارائک متکئین تکیا وهن کې ودی په هغه کې علی الارائک په لنګونو باندې ارائک جمع د اریکتون ده اریکه په عربی کې ویل کیږي د ناوی پالنګ ته ویل کیږي چې آرام کوي پاغي باندې نو دغه سی پالنګونه وای متکئین فیها تکیا وهن کې وای دی پاغي کې علی الارائک کې پالنګونه باندې نعم ثواب او ډیر زیات خو بدللا او حسنت مرتبقه او ډیر زیات خوسته زیاده ر پیدو د اغستلو جنت د پیدو د اغستلو ډیر زیات خوسته زیاده او ډیر مزیدار زیاده دا په مقابله د وسات مرتبقه کې ګر شوی یو هغه بد زیاده او ډیر زیات یو خیسته زی در پیدو د غسلو نو خیسته زی د پیدو د غسلو پر هغه سره هغه جنت دی الله تبارک تعالی دې زمونږ او تاسو دغه نصیب کړي.